8:51 na. At syempre, upat na oras na lang para magpasko. Hello ko diyan sa tanang mga naminaw sa atong nagtanaw diyan sa atong Facebook Live. Yes naman. O sa atong mga texters diri nga sige request og budots. Ay kabalaka, mapura mo budots unya. Hapit na gyud mga mix. Hapit na gyud, hapit na gyud. Mahimo na yung background music sa pagsalubong later. Kasi sampulis sa labi, sampulis ang budots dabi. F8, F8, F8. F8. Sige, kiya. 1, 2, 3, go! Yo, yeah. Igal lang. Ipagkita si Boy Negro mo sa iyo, budot. Ala, oy! Lito. 1, 2, 3, one more time. Si Lito. Sinewan nga po doon si Lito, be. Ala, oh, ano? Oh, yeah! DJ Mako! DJ Mako! Check out our FB Live, mga Mings! Malaw ay man, malaw ay. Undango na to, makaguba sa reputasyon. Eh, kasayawan si Joe. Sige na, tawag na. 0937-373-1674. Ayan, may caller tayo. Hello. Hello. Hello, mga DJ. Hello. Mayong gabi. Hello, caller. Kinsa ni? Arthur din eh. Kinsa na? Si Carton? Arthur. Aka na pinalawak, Arthur. Kalilangan. Kalilangan? Kalilangan din ni DJ. Asa daw? Asa? Arthur, kusisa yung tingong, please. Direkto sa Kalilangan. Kalilangan. Kalilangan. Mayo mo ngayon ang Kalilangan, no? Oh, in fairness, atong ka na, dito sa Valencia, bagong taas, kusog pag-iapon dito pa, makuha mag-uri dito. Wow. Correct. Salamat kayo. Arthur, advance Merry Christmas sa mo diyan. Kasi kabisihan ninyo diyan sa yung panimalay ron. Kipilit mo, Igor. Arthur! Ingon, wala niya klaro? Ingon siya nga, ana. Kasi pasabot ato. Ingon siya nga, guwapa daw ka sa personal. Okay. Samo kayo ka, Arthur. Pero tambok lang, ano siya. Wow. Agay. Uy, grabe ka, chubby. Diba kita tama? Na sa live, sigo kayo mandagway sa screen. Tama ba yung ingon? Tama ba? O, bitaw, si? Silence means yes. Napa si Arthur? Thor? Arthur! Nawala na si Arthur. Thor. Nawala sa Kalilangan. Ala, uy. Nawala si Arthur sa Kalilangan signal. Come on, man, son. Layo sa kanyang Kalilangan. Good. Napalin na sa hangin. Isa pa. Eto. Hello. Paray, hi. Good evening. Nanggabi, eh. Insan, eh. Mela Jane, pakinay sa same radyo. Mela Jane, kayo magbanda-banda. Please, pakinay ko. Asa ka napit na namag, Mela... Nanawag, Mela Jane. Sa Slango. Uy, asa na nga Lango? Sa nga room. Uy, lahin na, boy. Lahin na, boy. Dito kagikan karon lang. Basta di Lango room, day na siya. Ang Lango. Muti mo. Depende siguro sa theme. Or musulod sa Lango. Paano si Marika kung unsan ng Lango? Basta din ang Lango kay. Unsan ang Lango? Unsan ang Lango? Nakalimot naman ko. Moment na pagkada. Hello. Hello. Asa? Ni Echo pag yun partner ni Echo. Langga. Ang saisod ano niya? Ang saisod an? Spaghetti ang macaroni. Ang spaghetti ayun na para si Grace, ha? Shut up. Ayun na, Zay. Kay manambok ka na, Zay. Sige. Kasi mo i-greet lang. Hala. Ay, kabalangan kayo. Ang chubby, ang bago na sexy. Appear tayo dyan. Sige, i-greet na yung mga kauban diya. Dali. Pati guys, kasi akong mama nga bago pa naligo. Ay, kamo to siya yung mama. Inay mo naligo yung mama? Okay. Dahil sa kong uyab, dahil nga dugay nga ni Ule. Aha. Uyab. Uyab, hindi ka nalig. At sa kong baby, dahil nga natulog. Ano siya, baby? Naan na partner. Ah. Alright, kasi mo gusto nga song mo i-play. Budot. Ano siya, gubat? Budots daw. Budots? Budots. Okay, Mela J, note. Ay, may problema. Kanang kiat lang diya. Kani. Bira. Kiat lang da. Ganina na mo si Rico sa budots. Birahe ang budots. Eto na. Mela J, advance Merry Christmas, ha? Iguat ang lubot, my God. Taga. Taga. M-O-R. Sabay.